tanya nangaye na lilio mingi linga ozonga na bondelio yoko mosika na ngambo na beya natinda mikanda reponse te baboti balingi yo ya tanya ozonga na Kinshasa ngaya wa mawa natikali na ngai maboko mpamba nakomi lokola ndako esanga likonzi tanya na ngaye na lelio mingi linga ozonga na bondeli sika na ngambo na beya natinda mikanda réponse teo baboti balingi yo ya tanya ozonga na Kinshasa ngaya wa mawa natikali na ngai maboko mpamba nakomi lokola ndako esanga likonzi Mama Bokiloe, so soya yamwe.